There is a calm before the storm. Still as I'm fading, losing warmth. Fading away, my craze is born. Pushing me out. My walls to transform. Zespół Amarok z płyty The Storm, utwór tytułowy. Amarok w dużej części z nami. Marta i Michał Wojtas. Wojtasowie, właściwie powinien powiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Właściwie to dobry wieczór, bardziej czy dobra nas powinien powiedzieć, ale nieważne. Nowa płyta zaskakuje wszystkich, bo to jest nie jest zwykła płyta taka regularna. To jest płyta z muzyką do spektaklu i nie do tego nie polskiego spektaklu. Opowiedzcie troszkę o tym. Tak jest, to jest muzyka napisana w większości na tej płycie. Materiał instrumentalny został napisany do przedstawienia brytyjskiego teatru tańca James Wilton Dance. I to rzeczywiście jest niejako jakby soundtrack do takiego przedstawienia. Ja pierwszy raz zajmowałem się tego typu tworzeniem, taką muzyką. Troszeczkę gdzieś w tej warstwie instrumentalnej jest jakby muzyką filmową czy teatralną. To są troszkę takie utwory, a więc rzeczywiście inne niż dotychczas na płytach Amarok. Do tego spotkania doszło też w niezwykły sposób. Może Marta mi pomoże. Ja może jeszcze o tej płycie, bo jakby mówimy tutaj o tym soundtracku do przedstawienia, ale też to, co słyszeliśmy przed chwilą, to jest jednak utwór wokalny i na płycie zawierają się tak, dwa takie dokładnie bonusowe utwory, które nie biorą udziału w przedstawieniu, ale właściwie są tak jakby podsumowaniem tej idei, która przyświeca i przedstawieniu, i samemu przekazowi też tej płyty. The Storm mówi o emocjach, mówi o trudnych emocjach, o radzeniu sobie z trudnymi emocjami. I taki był też zamysł twórcy tego przedstawienia, choreografa Jamesa Wiltona, żeby zrobić takie przedstawienie o kryzysie, który dopada człowieka i jak to wpływa na jego relacje, jak relacje wpływają na to, że on też z tego kryzysu wychodzi, co takiego się dzieje, że jedni wychodzą, inni nie wychodzą z takich kryzysów. I to jest naprawdę głęboka rzecz przedstawiona za pomocą tańca współczesnego, czyli takiej ekspresji ciałem, właśnie w towarzystwie muzyki instrumentalnej. Bardzo ciekawe dzieło. A jak do tego doszło, to też jest niezwykła historia, bo w ubiegłym roku odezwał się do nas James Wilton, który zauważył płytę Amarok Hunt w jednym z rankingów, które były opublikowane w internecie, ranking ze Stanów Zjednoczonych, gdzie Amarok Hunt był w pierwszej dziesiątce. No i wysłuchał i się okazało, że bardzo się zainteresował tą muzyką i chciał użyć kilku utworów do innego spektaklu wystawionego w Niemczech, w teatrze w Münster, w teatrze tańca Münster. I kiedy to, oczywiście o tym usłyszeliśmy, to bardzo nam się to, ta idea spodobała i oczywiście się zgodziliśmy, ale ponieważ ja osobiście uwielbiam taniec i jak usłyszałam, że do tej muzyki ludzie będą tańczyć, to powiedziałam do Michała, że musimy wszystko wrzucić i pojechać po prostu na tą premierę, bo ja muszę to zobaczyć, musimy tam być. Myślałam, że powiedziałaś, to ja też zatańczę. No, jakbym mogła, chętnie bym zatańczyła, ale to jeszcze nie ten etap, nie ten poziom. Natomiast rzeczywiście, jak pojechaliśmy na to przedstawienie, które było niezwykłym przeżyciem, jakby zobaczenie tej muzyki i do tego profesjonalnych tancerzy, którzy no przepięknie tańczyli, to jakby dzieląc później te emocje z nimi, narodził się pomysł współpracy dalszej, tak, Michała z Jamesem Wiltonem, no i ona trwa. Tej muzyki nie nazwałbym depresyjną, ale mocno wyciszoną na tej płycie. Tam czasami trzeba podkręcać wręcz, wzmacniać, żeby te dźwięki nie uciekły gdzieś. Tam rzeczywiście trzeba mieć czas i warunki do tego, żeby słuchać tej płyty. Inaczej pewnie jest w teatrze, kiedy jesteśmy na takim widowisku i obserwujemy, jest taniec i muzyka. Tam jest to też wyrażone każdym ruchem ciała. Przerwę ci. Wiesz co, bo mówimy o czymś, czego słuchacze nie znają. Także posłuchajmy jednego utworu instrumentalnego i dobrze, wrócimy do rozmowy. Dobrze. Thank you. Ten utwór otwiera teatralną płytę grupy Amarok The Storm. To powiedz jeszcze troszkę o tych instrumentalach. Ten utwór też otwiera każde przedstawienie The Storm. Mhm. Za każdym razem właśnie. My mieliśmy okazję, byliśmy w Londynie, widzieliśmy przedstawienie, jak to wygląda i to jest coś niezwykłego i ten utwór i potem pozostała rzeczywiście ta interakcja z tancerzami, no to jest coś niesamowitego i o ile sama muzyka i płyta gdzieś, jeżeli znajdziemy czas i wnikniemy w jej strukturę, myślę, że może dać dużo różnych wielopoziomowych jakichś tam doznań. Tak, w takim przedstawieniu jest tego jeszcze więcej. To jest wszystko wzmożone. No, wiadomo, że też jesteśmy w miejscu, kiedy patrzymy i słuchamy, jesteśmy skupieni na tym. To nie jest jazda samochodem. No, poza tym ta muzyka wtedy w teatrze, przypuszczam, brzmi dość głośno. Tak, ona jest dosyć głośna, wyraźna. Do tego tańcerze też podkreślają dużo niuansów swoimi ruchami. Więc to jest, no, doznanie wielowymiarowe. I nawet jeżeli ja, powiedzmy, nie jestem jakimś żadnym właściwie znawcą tańca, ani nigdy nie byłem, tak jestem naprawdę pod wrażeniem, kiedy widzę takie przedstawienie. To działa nawet na takich laików jak ja. A mieliście propozycję, żeby któregoś razu zagrać podczas przedstawienia na żywo? Tak, oczywiście. Nawet raz nam się to udało, ponieważ dostaliśmy zaproszenie z austriackiego teatru Tanzist. Właśnie razem z Jamesem Wiltonem i było jedno takie przedstawienie wspólne, gdzie była to jedna wielka improwizacja, to znaczy my graliśmy repertuar Amarok jako zespół, cały teatr, czyli cała ekipa Jamesa Wiltona tańczyła różne rzeczy do tego na zasadzie improwizacji, więc takie jedno wydarzenie już się udało, to było też niesamowite i dla nas, i dla tancerzy, i też dla publiczności, która w finalnej części dołączyła do nas i dołączyła do tancerzy na parkiecie, to znaczy pamiętam, że wszyscy ci, cała publiczność weszła na parkiet, zdjąwszy swoje tam obuwie, zaczęli tańczyć i gdzieś między nami też się bawić, więc to było coś niesamowitego dla nas wszystkich. Bo i my nigdy nie graliśmy z tancerzami, tancerze nigdy nie tańczyli z muzykami, a publiczność, podejrzewam, że też tamtego wydarzenia nie miała takich możliwości wcześniej i to razem było coś niesamowitego i są planowane też, jest planowane kilka występów naszych wspólnych z Jamesem Wiltonem, już stricte z tą muzyką, z przedstawieniem The Storm konkretnie. I mamy nadzieję, że uda się to pod koniec tego roku, bądź na początku następnego. Mm-hmm. Na pewno w Warszawie i być może jeszcze w innych miastach Polski. A taka regularna trasa Amaroka już z materiałem zupełnie innym będzie, czy nie? Tak, to znaczy będą koncerty już tego lata, w lipcu zaczynamy na festiwalach, piękne miejsca. Będzie Toruń 6 lipca, potem Olsztyn 14. 27 lipiec w Warszawie na Kortach Legii i to jest dla nas niezwykłe miejsce. No to po sąsiedzku. Tak jest. I to będzie to będzie Summer Folk Festival, którego gwiazdą główną wieczoru będzie Nick Mason z zespołu Pink Floyd. No coś niesamowitego, bo ja jestem wychowankiem muzyki Pink Floyd, więc no znaleźć się na jednej scenie z tak wielkim artystą, zresztą będą tam też muzycy, którzy od lat towarzyszą zespołowi Pink Floyd na trasach. Więc no chociażby z tego powodu będzie to niezwykłe wydarzenie i nie możemy się już doczekać do tego lata, już którym zaczniemy granie. To powiedzcie jeszcze słów parę o drugim utworze śpiewanym, o drugim bonusie na płycie. To Marta pewnie najwięcej, bo w końcu to w dużym stopniu twoje dzieło. Mówisz o The Song of All Those Distant. To jest taka, to jest, tak mówi o takim, myślę, że takim motywie, który też widziałam w przedstawieniu, ale też myślę, że jest on jakimś tam, mocno jest związany z taką ideą właśnie przeżywania jakichś trudnych emocji, trudnych jakichś kryzysów. To znaczy o takiej ambiwalencji, że czasem jest tak, że ktoś, kto potrzebuje pomocy, ma szansę ją dostać, ale jej nie bierze. i nie bierze jej z różnych powodów, bo też czasem jest niegotowy na to, żeby tą pomoc po prostu otrzymać. I właśnie o tym jest troszeczkę ta piosenka, ale też jest o tym, o nadziei tak naprawdę, bo jakby w tym wszystkim ta nadzieja wydaje mi się bardzo ważna po to, żeby przetrwać te trudne momenty, tak? I to trochę jakby w tej piosence starałam się przekazać, bo też taki jest główny finał właściwie tego przedstawienia, tak? Że to nie jest, bo mówimy tu dużo o jakichś kryzysach, o trudnych emocjach, ale też powiedziałeś, że ta muzyka nie brzmi na taką trudną, jakąś bardzo taką dołującą. Nie, właśnie nie o to chodzi w przedstawieniu. Jest tam pokazana też jakby jasna strona, finał jest pozytywny, czyli nie idziemy na nie, żeby się zdołować, tylko otrzymujemy coś dobrego, kawał dobrej energii i jeszcze jakby do tego dużo muzyki, także tak. Dziękuję bardzo. Marta Wojtas, Michał Wojtas, zespół Amarok. Dziękujemy bardzo. I utwór bonusowy na zakończenie naszego spotkania z płyty The Storm. To tyle grupy Amarok z najnowszej płyty The Storm. Płyta intrygująca, płyta zaskakująca, no bo i nie jest to normalny, regularny album, a po prostu płyta do, jak słyszeliśmy, do widowiska tanecznego. I to jeszcze brytyjskiego. Proszę bardzo. Przy nowościach w nocnej Polsce pozostaniemy za chwileczkę, między innymi Sandales, potem Element i Nobo wraz z Natalią Lubrano. Podłoga, drzwi, cały świat, telewizor, wy, przykry zapach szpitalnych sal, całkiem bliska za oknem dal. Ile to lat, ile to dni, nie liczę ja, niech liczydło śpi. Ciało, ciałem, póki tętni krew, duszy pokarmem aniołów śpiew. Wszystko źle, bywało lepiej, a żyć się chce. Wspomnienie marzeń, wspomnienie chwil. Wszystko tak piękne, tak żal jest mi. Dlaczego aż tak, czemu to mnie musiało spotkać, dlaczego mnie? Jaki w tym sens, że każdego dnia zegar odlicza czas. To ja, nieprzyjaciel, strach. I tak, kiedy śpisz, odwiedzam cię w snach. I tak, to my, cierpienie i ból. I tak, smutek, zwątpienie, rozpacz.

naszych ulotnych miejsc. Tętno wywraca na lewą stronę ciało moje. I tymi ulicami można życie zmarnotrawić. Szukam wciąż więc naszych ulotnych miejsc. A proszę cię bądź, usiądź i opowiedz mi o mieście. No opowiedz mi o mieście. A proszę cię bądź, powiedz, słucham. Miastem idę na rzeź, czas wracać do domu wnet. Krokiem ciężkim ponad nami czarne ściany. Szukam tych miejsc, strach już tam na dół zejść. Z prawej ci co nigdy więcej w lewą stronę. I tymi ulicami mą stroną są białe flagi. Usiądź tu więc i pomachaj nogami jak chcesz. Proszę cię bądź, usiądź i opowiedz mi o mieście. Proszę cię bądź, powiedz, słucham. Zrobił się pół, mrok na raz. Dzwonię na dwa. Pójść nie trzeba, tam do nieba czas. Ręce na pół, znowu tamtą drogą ciemno złotą już. Opadł już kurz i znowu wyjść tam można, nikt nie pozna już. Ręce na pół. Kamień już opadł już kurz. No bo i Natalia Lubrano w utworze Wrocław. I to nie był jedyny wrocławski element w tej trójce, bo przecież element właśnie, zespół, pochodzi też z Wrocławia. To muzycy w większości, którzy kiedyś tworzyli zespół Manku, dawno, dawno temu. No i na początku zupełnie innego zakątka Polski, grupa Sandales w nagraniu Zegar. A teraz w nocnej Polsce będzie zespół Spear. Byli kiedyś, podobnie jak pozostałe dwa zespoły w tej trójce, kiedyś w audycji Trójka Żąda debiutów, ale teraz już po polsku, nie po angielsku i podobno prace nad płytą po polsku trwają i mają się dobrze. Potem będzie Alpha Dog i Bukowicz. Wieczne prawda, że tu biją. Ile widzisz was, o której chodzisz spać? Zapytaj, czy